Felszak. Indulhatunk, mert pont 6 óra van. Valójéltem, te is vagyok. Van, most nem értem, mi valahogy itt van. Pont 6, tehát van 6 óra, akkor itt is vagyok. Pont 6. Hova tegyem a biciklimet? Nem ide rakom. Húvalálda, becsétel? Be vannak. Akkor jó. Akkor érci, húval. Hát látod, mekkora vagyok. Kipakoltak. A hatja az, hogy itt vannak. Nem lehet, hogy attra itt vannak. Vagy nézem a szingi fogadtját. Az Arninak a frakciója öregebb, mint az Arni. A frikolitár még szög mindig a zsebénben van, úgy kell baszogatni. De az nem mutat ki. Nem. Hogy mennyire kívántam tennap, hogy elpusztanak Komának a izéje. Akkor egész éjszaka csinálta? Micsoda? Csúza. Nem, ilyen muszáj mellett tenni. Mikor érzem haza már a érzelmes tengerenek is a gyerekára. Én meg azzal akartam élni még izére. Az ígéres földjére, vagy mi a faszokra. Mondom, tönkre menne, akkor mindjárt felkom, mondom, jó van, megy a gyerek, most már. Nem mentek. Hát nem ment senki. És ott maradt mi? 6 hónap. Nem olyan sokat, csak az a baj, hogy nagyon gyorsan csinálja, hogy nincsen idő, kocsi. Majd mindjárt. Megyünk Attila gyorsan. Majd de 6 óra az már nem sok. Mennyire leraksz, szedve te meg? 10-vány vagy? Mi? Mennyire volt az tiszta? 20 volt ott? Hát 20 volt. Hát akkor meg lesz a 6 óra az egyen. Hát meg lesz. Fél nap alatt, 5-6 óra az alatt. Nem az egész nap. Hol is takarják az utána, nem? Én a szépőt döntögetni az egyik részem. Arra, másik emelni, azt jelenti, hogy ennyi ideig túlta, aztán össze, a másik, meg a Silvius meg a Pelikán gödörbe hordták, azt a Felkó taposta, Felkó nagyon idénbe volt akcióba. Taposta is, igazította is, meg a lányok is, jó, hogy mindenek. A Zsózart nem bírjuk lenyitni, van, fönt van magasan. De ugye azt mondja, nem kell semmit. Az Illi odaszorikkor elkezdi lenyomni a szét hátrafelé, mint amikor a tejre az önti le a követ, vagy valamit, hogy nem is kell az Zsózart nyitni, vagy a végét nyitni. Ez nincs, hanem a Szilvi kocsijának, vagy mi akár az Arné kocsijának. Akkor fogja Brigitát így a kérgyek közül, a para alatt, felemelni, azt no, kapcsolt ki. Aztán, amikor beöntöttük, akkor megint felemelni, kapcsolt be. Jó, hát még nem nagy, egy-kettő még kívül. Hallod, itt még nem sokan vannak. Na, tudom. A kedve. Város itt a másik találó szabad, ha már kombi vagy. Egy van, fegét közelre bírtál. Nem, akkor abba fel ide is bebírtálni. Bicikli. Vannak a biciklik oda is a bicikli. A biciklik vannak oda is bebírtálni. A biciklik még ide hova állnál a biciklik? Hát ide a biciklik közlem állhatsz, nem utállnak. Vagy ide lehet. Vagy ide állsz, így is rakod. Jó az így. Vannak érzek is. Hát ez van, most van a sajt. Na, nincs itt senki. Vannak. Aha. Nem oda kell menni, másik félre átjátok, és nem megy. Másik félre átjátok. Jó reggel! Jó reggel! Na mi a probléma? Semmi, ez itt van a tart. Tehát itt ebben az ügyben vannak ezek a keményebbek. Most kell keményebb is, vagy csak az élesebbeket vissza? Hát az élet emlékváltozóan a mamma. Hát akkor persze a négyet is mit alkott, a keményebbet akkor elvisszünk. Három láda körül mondtam, mert én sem tudtam, hogy ha ugye egy ő. Ja, csak rakjuk a közébe, külön kiszedjük, nem rakjuk fel. Majd jövünk máskor is, na, most nagyon sietünk. Ez mindig van, épp helyett az amennyi összeg. Mindig van, hogy nem tudom, hogy nem tudom. Egyben éljük? Na, most ez mennyi, majd a polós? Visszahozták a ládát? Nem. Jó, visszám, be kell van az autó. Lehet, majd azt nem visszahozom. Ezt 15. Itt a kutyának hozzá van. Mindent hozott? Mindent. És viszik meg, meg nagyba is visszük, szóval mindenfelé. A 32-es, ugye? Igen. Akkor az 1600 dinár. Ennyi volt az élet mára. 1600, ez nem kell. Megadott. 32 euró. A kiló. Ez a kettő van csak. Ezt hoztam el. Hozzak még egyet? Hát akkor olyan, hogy még lága van, nem? Igen, ne kell lenni. Egyre több hosszában. Egy eset nem egy hülyt, jó lesz. Visszarakok. Ez ide. Még egy ide beszél. Még egy ide van. Egy van. Álltál hozzá. De elbírtam, akkor nem kapni. Elég jócskán nyomottak. nem szépen szedtük a nagyon nem. Megyek egy kert, elviszik a tojást, akkor megyek. Hova? Anyuhoz. Mindig ott lesz lerakva? Hát szerintem igen. Nem is ott ki, de miért odaülsz? Nem odaülök, hanem ezt akarom kinyitni, na. Gyors. Kicsit, haza megyek, átöltözkodok és nem indulok. Hogy kedden. Kedden már amaza. Piros lesz így szerintem, hát ennyi, biztos hogy... Mit bánom én már, mindig jobban rá fogok érni, mint most. Na jó, most mindig, hát kijöttünk. Elvisszünk azt a kér. Egy téma? Nem, majd mindjárt leszek a hanem, most megyek én szerint. Jó, én járj én otthon egy kettő az a hajtok. Négy dobjál be egy pár falatot. Egyé. Még add be az öreg anyádnak az orvosokat, te vissza kéne fordulni. Ha éppen. Mindjárt. Félkel már 5 óra, akkor kinyitott az ajtóját. Megyek érted. Már félkelt ő is korán. Én már megeszettem. Sába. Mi? Biztos körössé akar menni. Igen, egyenesen akar menni. Hát itt egyenesen is megkap, fordulhatsz is látod. Hogy festik, akkor nagyon jó fog lenni. Hát mennyit festett? Van még, mert nem váltottam vissza a sebességet. remélem. Egy másik. Mi? Szerintem sikár. Nem bírtam belálnyúlni. Robert ki, és akkor én nekem köszönöm. Benn maradt egy autó, egy barack. Egy barack, no. Itt van, ez 16 kiló. De mi is van? Hát te tudod, hogy mit akarod találni. Az itt, ami van, ez 16. Mellett mérve, ha? Jó. Indulok most már. Nyolcszáznál a 16 kiló. 800. 800, 16. 16 szor 500, 800-nál. Nem tudsz számolni? Na megyek, na sziasztok!